إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون دوزانكو كتك إيمان بعدكم إميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام انتم صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني كذلك نكوسي نفسيانه كتك جامبو لكم شاء الله تبارك وتعالى فلقد فاز المتقون فاني حقيقة مامبو يليبيو ومفولو لكم شاء الله تبارك وتعالى أيها الناس عباد الله كتك إجماع يتو يليو وإذن ياك الله سبحانه وتعالى تنيندلي لسلسلة يتو إلى يتوى كشف طريقة جماعة التبليغ ويويك وازي نجيا وانا يكون لنايو جماعة التبليغ أيها الناس عباد الله كتك ويجدي جماعة هي جماعة أمبايو إمينيا منتشرة في أنحاء العالم إمينيا كتك باندن بالنبالي زولي مينو بس بلا يشكى tunaendelea kuliweka sawa au kuibainisha jamaa hii liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ili apate kuangamia mwenye kuangamia kwa ubainifu kadhalika apate uhai katika dini yake yule mwenye kupata uhai kwa ubainifu katika nukta miongoni mwa zile sifa zao sita misingi sita ambayo inajenga jamaatu tabligh tulikuwa katika sifa yao ya kwanza tahqiqul kalimati tayyiba la ilaha illa allah kulihakiki neno zuri katika maisha yetu liingie nalo ni la ilaha illa allah tukataja kwamba jamaatu tabligh لا يهتمون بهذه الكلمة حواتي مهم ومسيني ونهي بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات بل يهتمون توحيد الربوبية حواتي مهم كتك توحيد الألوهية توحيد العبادة كذلك كتك توحيد الأسماء والصفات بل ولتري مهم ونهي katika tauhidu ar-rububiyya na tukaona katika kitabu cha kwao wenyewe kilichoandikwa na Sayyid Muhammad cha jamaatu tabligh kinachoitwa mala budda fi maarifati min jamaati tabligh katika mambo mala budda fi da'wati wa jamaati tabligh katika mambo ambayo hayana budi kuwepo katika da'wa na katika jamaatu tabligh asili ya kitabu ni kwa lugha ya Kiarabu lakini mtafsiri wa kitabu mitafsiri kwa lugha ya Kiswahili akifafanua maana ya la ilaha illa allah akisema hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah akataja katika ufunuzi wake akasema yani hakuna mwenye kuleta uhai isipokuwa Allah hakuna mwenye kufisha isipokuwa Allah hakuna mwenye kuweza kuzalisha matunda pasi na mimea isipokuwa Allah kwa hiyo akatafsiri neno hili kwa maana ya tauhidur rububiyya wa shahida shahidun min ahliha kwa hivyo basi Kwa ajili hiyo tukabaki na swali ambalo tukalijibu wiki iliyopita katika hutuba ya Ijumaa, na tunaendelea nalo katika wiki hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Limadha jama'atu tabligh la yahtamuna bitawhidi al-uluhiyya wa tawhidi al-asma'i was-sifat? Kwa nini jamaa hii hawatilii msisitizo katika kuwasomesha na kuwafahamisha watu kunako tauhidu al-uluhiyya, tauhidu al-ibada, ambayo wanawachuoni rahimahumullah wanataja maana la ilaha illa Allah, la ma'budu bihaqqin illa Allah. Maana yake ni kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kwa nini wao wanakwepa tauhidu al-uluhiyya, wanakwepa tauhidu al-asma'i was-sifat, na wanatilia msisitizo katika tauhidu ar-rububiyya? Tulisema jamaa at-tabligh inaundwa na makundi makuu manne katika tarika kuu nne: tarika ya Kashbandia, tarika ya Sahar Wardia, tarika ya Jishtia na tarika tun Kashbandia. Hizi ni tarika nne ambazo zinaunda jamaa at-tabligh, na kupitia tarika hizi nne kuna makundi mengi, wakiwepo Maturidia, wakiwepo Ashaira na wengineo katika makundi, kwa sababu wao jamaa yao hawachagui. Kullu man dabba wa habba, kila atakayejitokeza anahitaji kujiunga nao wanakwenda nao. Kwa hivyo basi, katika tarika hizi nne ambazo zimeunda jamaa at-tabligh, yaftalifuna ikhtilafan kabiran fi tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-asma'i wa sifat, wao wanatofautiana tofauti kubwa katika tauhidu al-uluhiyya na tauhidu al-asma'i wa sifat. Na wao katika misingi yao sita ni kwamba tuihakiki misingi hii pasi na kuwepo jambo lolote lile lenye kuonesha tofauti baina yetu, na lolote lile ambalo litakuwa mbali na kuwaunga watu, bali lawagawa watu katika misimamo na mitazamo, basi hilo la budda sahibu jamaati tablighi an yabtaida anhu, anatakiwa mwenye jamaa tablighi an yabtaida an hadhihi almas'ala, ajiepushe kabisa na masala na hii, kwa sababu wao hawajakusudia kuzungumza mambo ambayo yana khilafu katika mitazamo ya watu. Hilo tukawa tumetaja ni sababu ya kwanza, na sababu hii tukaifanua kwa undani, kwa sababu tukasema miongoni mwa itikadi walizonazo jamaa at-tabligh, kwa sababu ya kinaundwa na makundi mengi, wako katika wao ubadul qubur, wenye kuabudu makaburi, wako katika wao. Na ndio maana jamaa at-tabligh katika msingi tutakofuata, mtakuja kuona wao wakienda msikiti wowote, hata kama una makaburi, hawezi kusimama na kukemea, kwa sababu katika wao wako al-quburiyun, wale wenye kuabudu makaburi. Watakaa msikiti huo na wataswali msikiti huo kwa sababu ya kufikisha dawa, hali ya kuwa kuna hadithi chungu mzima za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambazo zinakataza vikali suala la kwenda kuswali katika misikiti ni makaburi. Na hilo mtaliona biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katika sifa yao ya pili. Ayuha nasu ibadallah, falaqad ra'ayna anna Muhammad Ilyas, tumeona katika hutuba iliyopita ya kwamba Muhammad Ilyas kana yuratibu inda kabri Sheikh Nur Muhammad al-Badayuni, alikuwa akijifungamanisha kwenye kaburi la Sheikh Nur Muhammad al-Badayuni. Na hii ndio iliyokuwa itikadi yake Muhammad Ilyas, alladhi huwa muassisu jama'ati at-tabligh, ambaye ndiye muassisi wa jama'ati at-tabligh. ورأينا أن الشيخ محمد يوسف الدهلوي كان يراقب عند قبر محمد إلياس. نتمنى شيخ يوسف محمد الدهلوي alikuwa akijifungamanisha kwenye kaburi la Muhammad Ilyas. وكان يقول, na alikuwa akisema, إن صاحب هذا القبر, hakika mwenye kaburi hili, يوزع النور, yeye anagawa nuru, الذي ينزل من السماء, nuru ambayo inateremka kutoka mbinguni, fi kabrihi, kushukia kwenye kaburi lake, baina muridihi, anaigawa nuru hiyo kwa baina ya wale wenye kumkusudia yeye, baina ya wale wenye kumhitajia, wanaokuja katika kaburi hili, hasaba quwwati al-irtibati wa ta'alluq bihi, na wanapata nuru watu kwa kadiri ya uwezo na nguvu za kujifungamanisha katika kaburi hili. Kujifungamanisha kwa ukiwa kukubwa, nuru unayopata pia inakuwa ni kubwa, na ikiwa ni kudogo pia nuru unayopata inakuwa ni kudogo. Wakano yajlisuna ala kabri Sheikh Abdurrahim Fauri, na walikuwa wakikaa juu ya kaburi la Sheikh Abdurrahim Fauri. Hiyo ndio misimamo waliokuwa nayo jamaatu tabligh, kwa sababu katika wao wako watu wenye misimamo ya kuabudu makaburi. Ayuha nasu ibadallah, qala Sheikh Saiful Rahman Ad-Dahlawi, anasema Sheikh Saiful Rahman Ad-Dahlawi, inna akabir ahli tabligh, hakika watu wakubwa katika watu wa tabligh, yurabituna ala al-qubur, wao wanajifungamanisha juu ya makaburi. Anayataja haya ni miongoni mwao, ni mtu wao, ni shehe wao, wanajifungamanisha juu ya makaburi. Wayantadhiruna al-kashfa wal-karamati wal-fuyud ar-ruhiyya, na wanasubiri kuwekewa wazi mambo yao ambayo wameeleza. Wanasubiri karama kutoka kwa hao walioko chini makaburi, kadhalika pia wanakuwa wanasubiri fadhila na ziada za kiroho. Min ahli al-quburi, kutoka kwa watu walioko ndani ya makaburi. Kisha anaendelea kusema Sheikh Saiful Rahman Ad-Dahlawi, anasema hivi, wa yukiruna bi mas'alati ayati an-nabi sallallahu alayhi wa ayati al-awliyai hayatan dunyawiyatan, na wao wanakiri masala ya kuwepo hai Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwepo hai mawali. Wanasema kwamba wako hai ule uhai wa kidunia na sio hayatun ruhia, ule uhai wa kiroho, kama Allah aliposema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kama uhai huu wa kiroho aliotaja Allah, wao wanasema pia wako hai ule uhai wa kidunia, kama nilivyokuwa mimi na wewe sasa hivi. Wao wanaitakidi uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni uhai wa kidunia. Binafsi limaana, kwa namna maana ile ile ambayo mayukiru al-quburiyun, wanayokiri wale watu wenye kujifungamanisha na makaburi. Ayuha nasu ibadallah, haya ni katika mambo na katika itikadi za ndani zilizokuwa katika jamaatu at-tabligh. Soma kitabu kinachoitwa al-mawsu'atu al-yusufiyya fi bayani adillati sufiyya, ametaja kwa undani kabisa masala kama haya. Ayuha nasu ibadallah, walahum iddatu umuri sufiyya, wana mambo mengi kabisa ya kisufi. Kama utasoma kitabu hiki utabaini mengi kabisa kunako mambo yanayofanya jamaa tabligh ambayo yapo katika misingi ya kisufi. Kuna shekhe wao anaitwa Musa ibn Muhammad, anasema hivi katika mambo ya kisufi anaita kidi wao. Shekhe Musa ibn Muhammad anasema hivi, anasimulia kisa kama walivyokuwa ni ashabu al-qasas, ni watu wa visa. Anasema hivi, inna rajulan ajamiyan, mtu mmoja wa Kiajemi, nasema ajamiyan kwa maana ghairu arabi, yeye si Mwarabu, ni nje ya Waarabu, ni mtu mmoja wa Kiajemi. Kana yatufu maratan, kuna mara moja, kuna siku moja alikuwa anatufu. Wa kana dayyinan salihan, na alikuwa ni mtu mwenye dini tena mtu mwema. Wa sami'a fi athna'i tawafihi sauta khalkhalin imra'ati, alisikia katikati ya kutufu kwake sauti ya nyayo za mwanamke, kama vile kwatu atembea katika Al-Kaaba, labda anasikia kwatu za mwanamke zinatembea. Kana tatufu, mwanamke huyo pia alikuwa anatufu. Fanadhara hadha ar-rajul ilayha, huyu mwanaume anayetufu huyu kijana akamtupia jicho huyu mwanamke kumtizama, nani huyu anayetufu, baada ya kusikia zile sauti. Baada ya kumwangalia, fakharajat yadun min ar-rukni al-yamani, ukatoka mkono ukachomoza, wala mata asema wala tamatuhu lutmatan kharajat aynayhi kharajat aynuhu min ra'sihi wa kharaja sawtu min jidar baytillahi al-haram, anasema ukatoka mkono ukampangusa, la tamatuhu ukampangusa, ni kama ukampiga kidogo hivi ukampitia mbele yake, kwa ile kupita mkono mbele yake, fakharajat aynuhu, jicho lake likatoka, min rasi kuporomoka kutoka kichwani, wa kharaja sautu min jidari baitillah, na ikatoka sauti kupitia ukutani katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Sauti iliyotoka inasemaje? Wa huwa, na sauti hii inasema, innaka tatufu baiti, wewe hapo ulipo unazunguka nyumba yangu, وتنظر إلى غيري على كل امتدام سيكون ميمي فهذه اللقمة جزاء هذه النظرة بس يوكو فانقوصا نبطو كجيشو نماريبو يمتزمه أسمى وإن تفعل مرة ثانية نيكيو تندريا مالنجيني najusuka akthara min dhalika basi utakufuruka na ukata zaidi ya hapo ambapo tumefanya. Kwa hii ni katika itikadi walizokuwa nazo jamaa tabidi kwamba kuna mambo ya kisufi ambayo wanaitakidi kwamba mambo yapo, lakini katika misingi ya ahli sunna wal jamaa kila habari inayokuja nanduru al isnada nanduru ila al isnad, tunaangalia isnadi, je jambo hili limekuja kupitia njia ya nani, min tariqi man, kupitia njia nani, fananduru in kana min ahli sunna fanaakhudhu wa in kana min ahli albid'a fanatruku, ikiwa ni kutoka kwa ahli sunna tunachukua na kutoka kwa ahli bid'a tunaacha habari kama hiyo kwa sababu haina misingi ya kisheria. Na hii ni katika kwanza ilipoanza kuharibiwa dini, ikawa kullu man kull yani kullu man yati, kila anayekuja yunat anapiga kelele na watu wanamfuata pasi na kuangalia nazungumza kitu gani. Basi hapo ahli sunna wal jamaa ikawekwa misingi na ikawekwa msimamo ya kwamba isnadi ni katika dini. Kwa inapokuja habari lazima tuangalie isnadi, kama inapokuja kama alivyotaja Sheikh Taha bin Muhammad ibn Ahmad al-Baytuni rahimahullahu ta'ala anasema yarwihi ajrun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, ndio mifumo ya kuchukua habari kwa ahli sunnati wal jamaa. Ayuha an-nas ibadallah, kuna shekhi wao katika jamaa tabiri anaitwa Suleiman ibn Suhail anasema hivi, ukisoma kitabu kinachoitwa al-marji'u as-sabiq uko kitabu chao kurasa nambari 115 unapambana na habari hii, Suleiman ibn Suhaim anasema hivi, inni zurtu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam fil manam, mimi nimewahi kumtembelea mtume sallallahu alayhi wasallam lakini nilimtembelea usingizini. Itikadi za kisufi hizo, mimi nimemtembelea mtume sallallahu alayhi wasallam usingizini. Fasaltuhu nikamuuliza, hal ta'rifu alladhina yahdhuruna fi khidmatika wa yusallimuna alayk, je unawafahamu watu ambao wanahudhuria kwenye kukuhudumia wewe katika kaburi lako na wanakutolea salamu, unawafahamu? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na'am, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ndio, a'lamuhum ninawajua, wa aruddu alayhim as-salama, na nawarudishia wao salamu. Maneno haya yametaja Sa'id ibn Akhraj akhraja hadhihi riwaya, Sa'id ibn Mansur ndiye aliyetaja riwaya hii na ipo katika al-Ittihafu, kadhalika pia katika al-Marji'u as-Sabiq wametaja riwaya kama hii. Hapo naweza kusema ni kweli mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi, mwenye kuniona usingizini ameniona kweli kwa sababu ibilisi alifananishi na mimi. Unaweza kutumia hadithi hii kuitetea ndoto kama hii? Aljawabu ni kweli, ibilisi hawezi kujifananisha na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini je, utajuaje kwamba huyu ni mtume na wewe mtume hujawahi kumwona? Hawezi kuja ibilisi kwa sura nyingine sio kwa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, alafisha ibilisi huyo akakwambia kwamba ni mtume wa Allah, kwa sababu hawezi kuchukua sura ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe unaitakidi kwamba yule ni mtume katika usingizi, ushawahi kumwona mtume sallallahu alayhi wasallam hadi ukabaini kwamba huyo ni mtume alayhi salatu wasallam? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haya ni katika mambo ya kisufi yaliyoingia katika jamaa ya tabligh. ويخيل أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وهو قد عرفه أنه قد أضر لزيارته، فالذي جاء بوسيلته يقبل دعاءه وأعطى ما سأل. أنا أقول لك سيما أنا سيما نبيا إن تكريوا كما في لأسوا ومتوى صلى الله عليه وسلم أكم بيلا يمتهوي وهو قد عرف أنه قد أضر لزيارته. نمتوى صلى الله عليه وسلم أنا أقول أمشى تنبوى kwamba huyu amekuja kwa lengo la kumfanyia ziara, falladhi daa biwasilatihi, yule atakayeomba kukupitia wasila ya mtume sallallahu alayhi wasallam, akaomba kupitia wasila ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yakubalu duaahu, Mtume sallama anakubali dua ya huyu aliyeumba. Wa ata ma sa'al, na Mtume sallama anampa mtu huyu kile alichokiumba. Wa yafham, na anafahamu Mtume, ka annahu adhara fi majlisi, kana kama mtu huyo ni katika wale waliohudhuria kwenye majlisi yake. Ka annahu adhara fi majlisi, kana kwamba amehudhuria kwenye kikazi chake Mtume sallama. Fi hayatihi, katika maisha yake. Haya ndiyo mambo anayotakidi kwamba ukienda kwa una kule Mtume, basi Mtume anakubali dua na anakupa kile ulichokiomba. Na hii ni sifa na ni hadhi na ni cheo katika vyeo vya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, hizi ni katika itikadi za kisufi zilizokuwepo katika jamaatu at-tablighi. Wallahu yatawalla salam. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الحاضرون، إكوا كمية كمية هتجاوز كفهام جماعة التبليغ لكناناني نتكذريكا نيالي ولو يفانيا نسفاري ولو يفنغا ندعوى ولو يفانيا لكن وحكيكا وجماعة هي ni katika jamaa mbovu ambazo ndani ya jamaa hii kuna mambo ya kishirki tena makubwa. Na udhu billahi subhanahu wa ta'ala minha, tunajikinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala kutokamana na mambo kama hayo. Ayuha nasu ibadallah, kaitarifa baadhi itiqadi jamaati tabligh kun ma'i hadhihi alkhutbati almubaraka, ili tuweze kufahamu baadhi ya itikadi za kisufi zinazopatikana katika jamaatu tabligh, kuwa pamoja nami katika hutuba hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Katika wao, yani jamaatu tabligh, kuna mtu anaitwa Ahmadu Ar-Rifa'i. Huyu ni katika mashekhe wakubwa wa jamaatu tabligh katika wakati huo. Yeye pia ana habari ambayo anaeleza, annahu lamma faragha min alhajji sanatan, alipomaliza kuhiji mwaka 550 mwaka 555 hijiria, alipomaliza kufanya ibada yake ya hija, hadhara liziara, alihudhuria kwenda kumfanyia ziara Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ifahamike kwamba ziara tu kabri nabii sallallahu alayhi wasallam mustahab, kuzuru kaburi la Mtume ni jambo mustahabu, sio jambo la wajibu. Si jambo ambalo mtu asipozuru kabla ya Mtume katika haji, ibada ya haji hana, hakuna jambo kama hilo. Ni jambo ambalo ni mustahabu, jambo linalopendeza, na si jambo la wajib kama ambavyo wanavyodhani baadhi ya watu. Kwa hiyo baada ya kumaliza ibada yake haji, alikwenda kufanya ziara kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa waqafa amama kabrihi, na alisimama mbele ya kaburi lake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqara albaitain, akazisoma beti mbili katika beti ambazo zimetajwa, akasoma beti mbili. Fa akhraja al-yadu, anasema fa akhraja al-yada al-sharif, basi kwa kupitia zile beti mbili huyu mtu akaweza kutoa mkono wa Mtume sallallahu alayhi wasallam min al-qabri, kutoka ni kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqabbalaha, basi huyu mtu akaugusa ule mkono wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqabbalaha ar-Rifa'i, Rifa'i akaugusa mkono wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa yuqal, na inasemwa kwamba innahu fi dhalika al-waqti, ya kwamba wakati huo kana adadul hadirina fil masjid an-nabawi 90,000, kulikuwa na watu waliohudhuria ndani ya msikiti wa Mtume ni idadi ya watu 90,000. Alladhina shahidu hadha al-mashhad, ambao alladhina shahadu hadha al-mashhad, ambao walishuhudia tukio kama hili. Watu 90,000 walishuhudia tukio kama hili, kwamba mkono wa Mtume umetoka kaburi akaukamata na akaugusa. Haya ni maneno yataja Ahmad ar-Rifa'i, ni mmoja katika viongozi wa jamaa tabligh katika wakati huo. Ayuha nasu ibadallah, wa yaqulu ibnu jallah, ibnu jallah ni ana maneno yataja, anasema adartu al-madina, niliwahi siku moja kuhudhuria mji wa Madina at-tayyiba, mji safi kabisa wa Madina. Wa kuntu ja'ian, nilikuwa na njaa, yani njaa ilikuwa imenikamata. Hivi ni vitabu vyao na wavisoma hapa, na hizi ni riwaya zao, na hawa ninawataja hapa, sijamtaja Ibn Taymiyyah, sijamtaja Ibn Uthaymeen, na wataja mashehe zao wa jamaa tabligh. Anasema Ibn Jallah kwamba nilihudhuria siku moja katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kuntu ja'ian, na ilikuwa nina njaa, fa abartu inda alqabri sharif, nikahudhuria kwenye kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaburi tukufu. Waqultu, na nikasema, ana dhaifuka ya Rasulullah, mimi hapa unaniona ni mgeni wako ewe Mtume wa Allah, mimi hapa nimekuja ni mgeni wako. Anasema fatarati alayya sinatun, basi pale baada ya kusoma maneno haya ukanijia uchovu. Uchovu sinatun tunasema ni ile hali ambayo inamjia mtu kabla ya kufumba macho kwa ajili ya usingizi. Tunasema ni ile hali ya usingizi, nadhani utakuwa umenielewa. Mtu anapotaka kusingizia, kuna hali fulani inamkuta, baada ya anakuta hajielewi. Kwa hiyo ikanijia mimi ile sinatun, nikamtaliwa kabla ya sinatun. Na hii ndio lugha ya Kiarabu, kwa sababu ukitoa kasra ukaweka fatha, ukisema sanatun kwa maana ya mwaka, ukisema sinatun kwa maana ule uchovu unamchukua mtu kabla ya kusinzia. Kwa hiyo ikanijia mimi anasema fatarati alayya sinatun, ikanikamata, ikanitokezea mimi sinatun, ile hali ya usingizi, nikajikuta sijielewe. Nilipokuwa katika ndoto, anasema fazurtu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nikajikuta katika usingizi wangu ninamtembelea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa atani khubzan, akanipa mkate Mtume, kwa sababu nishamwambia kabla ya kusinzia nina njaa, Mtume akanipa mkate. Fa akaltu nisfahu, nikala nusu ya ule mkate. Lamma staiqadtu, anasema pindi nilipokuja kuamka nikajikuta nipo juu ya kaburi la Mtume, kumbe ilikuwa ndoto. Kana nisfu al-akhar fi yadi, lakini cha ajabu nusu iliyobakia nikakuta bado nimeikamata katika mkono wangu. Hii ndio itikadi za kisufi zilizokuwa katika jamaatu at-tablighi. Ayuha nasu ibadallah, haya ni maneno ya shekhe wao mwingine wa jamaa tablighi akibainisha itikadi zilizokuwepo katika jamaa ya tablighi. Kuna shekhe wao mwingine anaitwa Dhununi al-Masri, yeye pia na maneno yataja akiendelea kubainisha itikadi walizonazo. Anasema hivi, inni raaitu shaban, mimi nilimuona kijana inda al-Kaaba yarkau wa yasjudu kama yankuru dik, anarukuu na anasujudu kama vile kuku anapodonoa punje. Nilimuona kijana katika msikiti. Fakultu, nikamwambia innaka tusalli bisur'a, wewe mbona unaswali haraka haraka, unaswali haraka haraka sana. Faqala, akasema atlubu ijaza tarruju' ila alwatan, ninaomba ijaza ya kurudi katika nchi yangu. Anasema Sheikh baada ya kutamka maneno haya, fa idha ra'aitu anna bitaqata min alqirtasi saqatat min alfawti wa kana fihi maktuban hadha min Allahi alladhi huwa sahibu izzatin wa maghfiratin ila abdi shakur irji ila baladika faqad ghafara laka ma taqaddama min khatayaka wa ma ta'akhkhara. Akapewa ijaza aliyepewa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye Qur'ani, inna fatahna laka fat'an mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Akapewa tena kijana huyo kwa sababu alikuwa na swali kama vile anavyodukua kuku. Na swala ya namna hii ni swala ambayo imekuja katazo kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Soma sifatu salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ja'ala al-alamatu al-albani rahimahullahu ta'ala, utagundua namna gani Mtume alipopiga vita vikali swala kama hii. Na swala kama hii ni kinyume na mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini kupitia swala ile anasema nikaona karatasi, nikaona bitaka. Bitaka kwa maana kama vile kadi au kitambulisho, nilipo bitaka katika lugha ya Kiarabu. Nikaona bitaka min al-qirtas, bitaka ni kitambulisho cha karatasi. Saqatat min al-fawq, kimedondoka kutoka juu. Wa kana fihi maktuban, na kilikuwa kimeandikwa, yani karatasi hiyo, bitaka hiyo karatasi imeandikwa, hadha min Allah, hii unayepata karatasi inatoka kwa Allah, alladhi huwa sahibu izzatin wa maghfiratin, ambaye ndiye mwenye utukufu na ndiye mwenye msamaha. Ila abdin shakur, ila abdi shakur, bitaka hii inapelekwa maalum kwa mtu anaitwa Abdi Shakur. Kumbe kijana alionekana alikuwa anaitwa Abdi Shakur. Bitaka imeandikwa hivi, irji ila baladik, rudi sasa katika mji wako. Faqad ghafara laka ma taqaddama min khatayaka wa ma ta'akhkhara, kwa sababu tayari mwenye msamaha ameshakusamehe madhambi yako yote yaliyopita na madhambi yatakayofuatia. Na hii ni sifa ya Mtume alayhi salatu wasalam. Allah anamwambia kwenye Qur'ani, liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah amekusamehe ili apate kusamehe Allah yaliyotangulia katika madhambi yako na yale yanayofuatia katika madhambi yako. Lakini haya wameyatia katika jamaa tablighi kwamba ni mambo ambayo wanayaitakidi wao na ni katika mambo ya kisufi. Ayuha nasu ibadallah, mambo yako mengi, lakini tamalizia na hili moja ambao utalipata katika al-Marji wa Astabe, kitabu katika vitabu ambavyo ni vya jamaa tutablighi. Anasema wazara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil manami faqala ya rabbi, mtu mmoja alikuita rabbi, si Sheikh Rabbi huyu ambaye tuko naye sasa hivi, la huwa alim min ahli sunna, yani mwanachuoni katika ahli sunna, si huyu, ni jina tu. Wakana rabbi, na alikuwa rabbi akimzuru mtume sallallahu alayhi wasallam fil manami, katika usingizi. Wao ndio wamfanyia ziara mtume, ndio kwenye usingizi amelala kwa kufanya ziara. Faqala ya rabbi, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ewe rabbi, kam shahidan atika bihi annaka hajajta, ushahidi mara ngapi umekujia kwamba wewe tayari ushafanya hija, hakuna haja kujisumbua kwenda kuhiji. Fa innaka la tusallim hadha, wewe basi ujisalimishi tu jambo ukakubali, yani ujisalimishi tu kwamba kweli mimi nimehiji tayari. Fasma, basi sikiliza, fa inna alhaqiqata hiya annaka tasaddaqta ala imra'atin kanat min salalati wa anfaqta alayka zadaka wa tarakta alhajj. Siku moja kulikuwa na mwanamke amefunga safari anakuja haji, na wewe pia ulikuwa katika ule msafara unakuja haji, yule mwanamke aliharibikiwa, wewe ulichoamua ukampa wewe yeye mwanamke sadaka za waji zako, yeye akaja kuhiji, wewe ukaacha kuhiji ukamrudi nyumbani, kwa sababu wewe ndivyo vitu vyote umeshamkabidhi yule mwanamke. Kisha baada ya hapo ukaacha ibada ya haji, fada'auta Allah, alafu ukamwomba Allah azza wa jalla jazaan, ukamwomba majazaahu, malipo yake, ahsana aljaza, akulipe malipo makubwa. Faja'ala Allahu malakan, basi kwa dua uliomba wewe Allah akamtengeneza malaika. Sikilizeni hizo itikadi, alafu tunaambia, je, itikadi hizi ni itikadi za sawa? Allah, faja'ala Allahu malakan, Allah akamjalia malaika, kwa maana akamtengeneza malaika, fi suratika, malaika huyo akampa sura yako na umbile lako hivyo ulivyo, ndio malaika akawa kama wewe ulivyokuwa hivyo. Wa amara huna, akamwamrisha yule malaika, ayahujja albayta kulla amin bidhalika, ahiji nyumba tukufu kila mwaka kwa sababu ya tukio ulifanya wewe. Kwa hiyo malaika huyu kila kiji unahesabika wewe umehiji hata kama uko nyumbani kwako. Hizi ni itikadi za kisufi ambazo zipo katika jamaa hii, jamaa tablighi, na hapa ni sehemu katika kufahamu itikadi walizokuwa nazo jamaa tablighi. Wiki hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaanza sifa ya pili miongoni mwa sifa walizokuwa nazo jamaa tablighi, au sifa zinazounda jamaa tablighi. Wanakafi bihadha alqadr, allahumma ati nfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.